Ah nice bir uyursun uyanmaz mısın? Ah nice bir uyursun uyanmaz mısın? Göçtü kervan kaldık dağlar başında, Allah Allah. Göçtü kervan kaldık dağlar başında, çağrışır tellallar inanmaz mısın? Çağrışır tellallar inanmaz mısın? Göçtü kervan kaldık dağlar başında, Allah Allah. Göçtü kervan kaldık dağlar başında. Emir hac göçeli hayli zamandır. Emir hac göçeli hayli zamandır. Muhammed'i cümleye dindir imandır. Allah Allah. Muhammed cümleye dindir imandır. Delilsiz gidilmez yollar yamandır. Delilsiz gidilmez yollar yamandır. Göçtü kervan kaldık dağlar başında, Allah Allah. Göçtü kervan kaldık dağlar başında.